که یو شار یا یو ځای ته دوې لارې ورتلې، یوه یې د درو ورځو د مزله مسافه وه او بله لار یې د دوو ورځو د مزله مسافه وه، و دغه شار ته د ورتګ حکم څنګه دی؟ جواب: مسافر چې د هرې لارې څخه ورغلی د هغې لارې حکم پر جاری کیږي. که د درو ورځو د مزله د لارې څخه ورغلی مسافر دی، لمونځ به سفر یا نه کوي، او که د دوو ورځو د مزله د لارې څخه ورغلی مقیم دی، خپل منځونه به پوره کوي. پوښتنه: که یو مقیم سړی په مسافر امام پسې په دوهم رکعات کې اقتدا وکړه او په لمانځه کې ورسره شریک سو، هغه پاتې لمونځ به څنګه ادا کوي؟ جواب: یو رکعات خو د مسافر امام سره کوي، چې په حقیقت کې دغه رکعات د مقتدی لپاره د ده د لمانځه دوهم رکعات دی، او پاتې درې رکعات به پس له سلامه څخه د مسافر امام په داسې ډول سره کوي. په اول رکعات کې چې په حقیقت کې د مقتدی لپاره دریم رکعات دی، قراءت به نه وایي، فقط د قراءت ویلو پر اندازه دې پټه خوله ودرېږي، بیا دې رکوع او سجده وکړي، ولاړ دې سي او په دوهم رکعات یې شروع وکړي، چې په حقیقت کې دغه دوهم رکعات د ده لپاره څلورم رکعات دی. په دې رکعات کې دې هم قراءت نه وایي، د قراءت ویلو پر اندازه دې پټه خوله ودرېږي، بیا دې رکوع او سجده وکړي او کښېږي، پس له التحیات ویلو دې ودرېم رکعات ته ولاړ سي، چې دغه درېم رکعات په حقیقت کې د ده لپاره هغه اول فوت سوی رکعات دی، او په دغه رکعات کې به سبحانک اللهم اعوذ بالله بسم الله الحمد لله او سورت ټوله ووایي. پس له رکوع او سجدې څخه به کښېني، التحیات درود او دعا به ووایي، سلام به وګرځوي. دا ځکه چې په دغه آخري رکعات کې دی مسبوق دی، او په هغه دوو رکعاتو کې لکه لاحق داسې و. پوښتنه: که مقیم مقتدی په مسافر امام پسې په ناسته کې اقتدا وکړي، امام خو په دغه ناسته کې سلام ګرځوي، نو دغه مقیم مقتدی به پاتې لمونځ څنګه ادا کوي؟ جواب: په اولو دوو رکعتو کې به قراءت یعنی الحمدلله او سورت نه وایي، ځکه په دغه اولو رکعتو کې مقیم د مقتدی په حکم کې دی او د لاحق په مثل سره دی، او په دوو آخري رکعتو کې به قراءت یعنی الحمدلله او سورت وایي، ځکه چې په هغو دوو رکعتو کې مسبوق دی، یعنی هغه دوه رکعات ځینې تیر شوي دي. رونو: مسبوق او لاحق به ان شاء الله تعالی د امامت په بحث کې په تفصیل سره دروښول سي، او د مسافر امام د پاره دا مستحب او شکر دی چې د مخه تر لمانځه یا ورسته تر لمانځه و مقتدیانو ته ووایي چې زه مسافر یم او تاسو خپل منځ پوره کړئ. اوس به د مسافر د تیمامه مسائل او احکام درته بیان کړم. اوله مسأله: که یو چا د اوبو د نیستیوالي په خاطر تیمم ووهد او بیا په سرویس یا ریلګاډۍ کې سپور سو، په لار کې یې څو واره د اوبو ولې ولیدې، هغه تیمم یې نه ماتیږي، ځکه چې دی د دغه اوبو پر استعمالولو قدرت نه لري. دوهمه مسأله: یو مسافر چې تیمم یې وهلی دی په سرویس یا ریلګاډۍ کې سپور دی، دغه ریلګاډۍ په خپل سټیشن یا استادګاه کې ودرېده او په دغه ځای کې اوبه موجودې وي، د ده تیمم مات دی، خو ده دالته اودس نه کوي تازه، او بیا په ریلګاډۍ کې سپور سو، او په ریلګاډۍ کې د اودس تازه کولو دپاره اوبه نسته، دوهم وار به بیا تیمم وهي، ځکه هغه اول تیمم یې د اوبو په وجود سره مات سو. درېمه مسأله: که یو مسافر د اوداسه د پاره اوبه ورسره اخیستې وې او دغه د اوبو لوښی یې تر چوکۍ لاندې ایښی و، وخت د لمانځه راغلی، د ده دغه اوبه هیرې وې، تیمم یې ووهه او لمونځ یې ادا کړ، پس له لمانځه څخه یې دغه اوبه ورپه یاد سوې، پر ده د دغه لمانځه راګرځول نسته، که څه هم د لمانځه وخت پاتې وي، او که دغه د اوبو لوښی سربیره پر چوکی و خپل مخت اشی و او هیر یسو پا تیمامه المنز ادا که باید برتا او دست ازکی او المنز را وگرزوی. سلرم مسئله که پا یوالوشی که د یو او داسه د تازه کولو پر اندازه اوبه موجودی وی خود ده دا خیال و چه پا دغ لوشی که اوبه نسته. مثلا د با یا او دام و ده دا خیال و چه خالی دی تیموم یو وح او المنز ادا که او رست داور معلوم است چه پا دغ لوشی که دونه اوبه ستا چه او دست پا تازه کیشه پر ده دا لازمه ده چه او دست پا تازه کوی او دو هم وار با بیا المنز ادا کوی حتی که دغ المنزه وقت هم نوی پاته قضا براودی. پنځمه مسئله یو مسافر پر ریلگاډی کې سپور دی او غالب گمان یې دا دی چې پر راتلون کې استیشن یا استادگاه کې د اوداسه د پاره اوبه پیدا کیږي او د المنزه وقت هم دونه پاته دی چې دوی هلته رسیدلی سي. پر دغه سربیره تیمم ووهه او المنځ ادا کوي. دا کار ورته جایز او روا دی، مگر د ده لپاره ښه او بهتر کار دا دی چې انتظار وکړي تر څو چې اوبو ته ورسیږي. شپږمه مسئله که یو چاته په سفر کې د اوداسه دپاره مفتې اوبه نور پیدا کېدلې بلکې اوبه په قیمت خرڅېدلې، اوس دې نو وګوري که اوبه په هغه خپل معروف او مناسب قیمت وې او ده هم د دغه اوبو د رانیولو دپاره پیسې درلودې، اوبه دې رانیسي او اوداس دې په تازه کړي. او کچیری اوبه تر خپل معروف قیمت گرانی وی او یاده ده اوبه ده رانیولو ده پار پیسی ندر لوده نو تیموم ورتروادی. وما مسئله هغه اوبه چه در ریلگاردی تیارو یا سرویسانو پا تشنابو که موجودی دی پاکی دی پا هغو سر غسل یا او دست روادی. اتم مسئله یو مسافر که پرده بیره دی که زه د اوبو په راوړلو پسې ولاړ سم، شاید زما سامان ورک او غلاسي او بل داسې څوک هم نه و چې په مزدوري اوبه ورته راوړي، نو تیمم ورته روا دی. نهمه مسئله پر هغه ګرز او دوړو چې د ریلګاډۍ یا سرویس پر چوکیو لوېدلی وي تیمم روا دی. لسمه مسئله کم وخت چې ریلګاډۍ په تګ او حرکت کې وي لمونځ پکښې روا دی، خوش خبره داده او حتی الوسع باید کوشش هم وسی کم وخت چې ریلګاډۍ په اسټیشن کې ودرېده راکښته دي سي او په اطمینان سره د لمونځ ادا کړي. یو لسمه مسئله په ریلګاډۍ کې بېل عذره په ناستې سره لمونځ نه دی روا. دولسمه مسئله په ریلګاډۍ کې که په حرکت او تک کې وي که ولاړه وي پل مانزه کی و قبله تا مخکول حتمی او ضروری دی. ورون سرنگا چی ده سفر او ده سفر در مانزه احکامو بیان کرده نوش خبر داده چی ده تیاره ریلگاردی او سرویس ده تکیت اخستلو بار یا سامان رولو پا باره کی هم یو سه احکام بیان سی. اول مسئله هر اندازه سامان چی بیل کرایه ده شرکت ده طرف معلوم کرده ویوی تر هغه اندازې زیات سامان بیل کرایه وړل حرام دي. او د دې لپاره چې زما د سامان وزن کم نیوشته که رشوت ورکول هم حرام دي. دوهمه مسئله که یو ترانسپورت په ظلم سره یا ستاسې د مجبوریت په خاطر زیاته کرایه درڅخه واخیستل، شرعن تا ته دا اجازه سته چې د هغه ظلم پر اندازه بار او سامان بیل کرایه پکښې یوسې. دا د پاره د دې چې هغه خپل حق واخلي، په دې شرط چې دا معامله دي د هغه شرکت سره وي چې ظلم یې در سره کړی وي. درېمه مسئله که په پخوا کې په یو سرویس یا ریلګاډۍ کې بیل ټکټ اخیستلو یا بیل کرایه ورکولو تللی یې یا دې تر هغه معینې اندازې زیات بار پکښې وړی وي او اوس غواړې چې خپلې غاړې خلاصې کړې او حق و حقدار ته ورسوې، نو د هغه جبیره داسې کېدلی سي چې د هغه شرکت څخه د هغه د حق پر اندازه ټکټ رانیسه او کار مزینې اخله. څلورمه مسئله که د ریلګاډۍ یا د سرویسانو د شرکت کارکوونکي ستا سره د دوستی یا اشنایی د درلوده او هغو ته بېله کرایه سپور کړې، اوس نو که هغو ته د شرکت د طرفه د دغه صلاحیت او اختیار ورکړسوي وي تا ته بیل کرایه تک روا دی او که هغو دغه صلاحیت او اختیار ندرلودی بیا نو تا ته بیل کرایه سفر کول حرام او ناروا دی. پنځمه مسئله، یو مسافر که په ریل گاډی کې د هر درجه ټکټ اخیستی وي په هغه درجه کې سفر کولای سي، د ټکټ تر اندازې په لوړه درجه کې سفر کول نه دی روا. شپږمه مسئله، که یو مسافر د یو ضرورت په خاطر د خپلې چوکۍ څخه ولاړ سو، د هغه بې اجازه د دغه چوکۍ اشغالول و بل یو ته نه دی روا. اوومه مسئله، کم سامان چې په ریل گاډۍ یا سرویس کې د یو چا څخه پاته سوی وي په دې نیت سره د هغه را اخیستل چې زه به د ځان دپاره استعمال کم نه دی روا، بلکې باید حتی الامکان د هغه و خاوند ته ور ورسول سي، او که د دغه شي د خاوند د پیدا کولو څخه ناامیده سو بیا دې نو پر غریبانو خیرات کی، او که په خپله دی غریب او مسکین وو او د شي د خاوند د پیدا کېدو څخه په یقیني ډول مایوس او ناامیده سو، کولای سي چې د ځان د پاره یې استعمال کی. اتمه مسئله، که په سرویس یا ریل گاډۍ کې قران مجید یا یو بل کتاب د یو چا څخه پاته سوی وو، په دې فکر سره که زه دغه وا نخلم نور خلق د هغه سره بې عزتي کوي هغه اخیستلی سي، او په داسې یو عام ځای کې باید کښېږدي چې عام خلق د هغه څخه ګټه او فایده واخلي. نهمه مسئله، که د ریل گاډۍ یا سرویس د درېدلو په ځای کې ته په ریل گاډۍ یا سرویس کې سپور وې، د لاندې خلقو څخه هغه چې په کپو او لاسو کې شیان خرڅوي یو شی دې رانیوي، او د مخه تر دې چې ته د هغه شي قیمت ورکې سرویس یا ریل گاډۍ حرکت وکړي، او تا ونه کولای سوای چې د هغه شي قیمت ورکې د دغه شي استعمال و تا ته جائز او روا دی، او حتی الوسعه باید کوشش وکړي چې په ورستنیو سفرو کې دغه قیمت دغه شي وخاوند ته ور ورسوي، او که دې پس له کوششه بیا هم دغه شي خاوند نه کوي پیدا، دغه قیمت خیرات که، او که تر دغه خیراتولو وروسته دغه قیمت خاوند پیدا سو او خپلې پیسې یې غوښتې باید ور یې کړي. لسمه مسئله، که د یو شي خرڅونکي دغه شی په دانه خرڅاوه، مثلا یو دکاندار سیب یا مالټه یو دانه په یو افغانۍ یا یو روپۍ خرڅوي، تا د یو څو دانو قیمت ورته کښېښاوه او هغه خپلې دانې دې راواخیستې، په خوله مو څه سره ونه ویل، دغه بیع او شرا صحیح ده، د دغه شي استعمال درته جائز او روا دی. یولسمه مسئله، په ریل گاډۍ یا سرویس کې سپورې د لاندې خلقو څخه دې یو شی رانیوي، د شي قیمت دی د شي تر اخیستلو د مخه ورکړي، تا لا شی نه دی ځینې اخیستی چې ریل گاډۍ یا سرویس حرکت وکړي، په دغه وخت کې خرڅونکي هغه شی ستاوه طرف ته در وغورځاوه، اوس نو که دغه شی په ریل گاډۍ یا سرویس کې دننه ولوېدی مقصد حاصل سو سودا وسو، او که دغه شی د باندې ولوېدی ګواتا نه کوي تسلیم، او ستا پیسې د هغه خرڅونکي پر ذمه پاتې دي، او کولای سي چې ځینې واخلي او کې ور وبخښې دا ښه کار دی. دولسمه مسئله، که دې پر لارې یو شی رانیوي او یا دې د ځان سره درلودی، د محتاج او غریب خلقو په حضور یې مه خوره، او که دې بیا خوړی نو یو څه وهغو ته هم ورکه. دیارلسمه مسئله، که دې و حمال جوالي او پلنډي ته د وړلو دپاره سامان یا بستره ورکړه او مزدوري دې نه کړه ورسره پیسله، کم وخت چې د مقصد ځای ته ورسېدې باید هغه معروفه مزدوري چې د خلقو په مابین کې رواج ده ورکې. اوس به د بحري یا دریابي او هوایی سفر احکام درته بیان کم. اوله مسئله، دریایی سفر هغه چې د کشتۍ یا اوګوټ په واسطه سره کیږي، احکام یې هغه د وچې د سفر احکام دي، مګر دغه فرق ورسره لري چې پر وچه د درو ورځو د تک پر اندازه چې علمای کرامو شپږ نوي کیلومتره مسافه ورته ایښې ده، د مقصد ځای لري وي، دغه سړی مسافر بلل کیږي، خو په دریابي سفر کې دغه مسافه اعتبار نه لري، بلکې باید وکتل سي چې متوسط السیر کشتۍ یعنی په میانه تک سره یو کشتی په درو ورځو کې څونه مسافه قطع کوي هغه مسافه د سفر ده د غرنګ د غره په سفر کې باید وکتل سي چې د متوسط قوت خاوند په درو ورځو کې څونه لار وهي دلته هم دغه اندازه د سفر ده یعنی په غره او دریاب کې شپږ نوي کیلومتره اعتبار نه لري په دریاب کې د میانه رو کشتی د درو شواروزو د تک مسافه معتبره ده او په غره کې د میانه قوت د خاوند درې شواروزو تک معتبر دی دوهمه مسأله په کشتی کې بیل عذر په ناست سره المنز کول نه دی روا او کبیا عذر موجود وو ساری سره ګرځېدی بیانو کولای سي چې په ناست سره المنز ادا کی او په هر حال کې باید مخ د قبله و طرف ته وي دریمه مسأله د هوایی سفر احکام هغه د زمینی سفر احکام دي خو په تیاره کې د لمانځه د ادا کولو طریقه داسې ده تر کومه وخته چې تیاره په میدان کې ولاړ وي لکه ریل ګاډي داسې ده په اتفاق سره د علماو په هغه کې المنز روات او کم وخت چې بیا په هواسي هغه صحیح قول دادی چې د عذر په خاطر بیا هم المنز پکښ روات او که په تیاره کې په ولاړ سره المنز کېدلای سوای په ولاړ سره ښه او بهتر دی او که په ولاړ سره نسوای کولای دا دینو په ناست سره ادا کی څلرمه مسأله که په تیاره کې اوبه وې او داس په تازه کوي او که اوبه نه وې تیمم روا دی په دې شرط چې د لمانځه د قضا کېدو بیر وي او که د لمانځه د وخت تر وتلو د مخه میدان ته رسیدي بیا نو تیمم نه دی روا پنځمه مسأله لکه څنګه چې پریل گاډي او کشتی کې ورقبلی ته مخامخ کېدل حتمی او لازمی و په تیاره کې هم د غسل لازم دي او کبیا د قبله طرف ودا او نور ته نور معلوم د فکر څخه د کار واخی محترم ورونو اوس په د جمعې د ورځې فضائل آداب او د جمعې د لمانځه فضائل او احکام درته بیان کړم ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای د جمعې ورځ تر ټولو ورځ ښه او بهتره ورځ ده په دغه ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی او په دغه ورځ کې جنت ته داخل شوی دی او په دغه ورځ د جنت څخه و دنیا ته را ایستل شوی دی او د قیامت ورځ به د جمعې په ورځ وي امام احمد ابن حنبل رحمه الله وای د جمعې د شپې درجه په ځینو وجوهات سره د ليله القدر تر شپې لوړه او ډېره ځکه چې په دغه شپه سردار کونین رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل مور پر رحم کې قرار نیولې دي او دغه کرامت د دونه خیر او برکت باعث دي چې هغه لري حساب نسته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای د جمعې په ورځ کې یو ساعت سته چې په دغه ساعت کې هر دعا قبلیږي مګر دغه وخت او ساعت ندی تعین کړه سوی د پاره د دې چې مسلمان د دغه ورځ ټول ساعتونه او وختونه وخپل رب ته متوجي وي ورونو د جمعې د ورځ فضائل په احادیثو کې ډیر زیات ذکر شوی دي چې د وخت د مراعات په خاطر تر هغو ته رسیدم اوله مسأله د جمعې د ورځ آداب دادی اول د پنځشنبه د ورځ څخه به د جمعې د لمانځه د ادا کولو په فکر کې یې دوهم د جمعې په ورځ به غسل وکړي د سر او نور بدن ورشتان به وخروي دریم پس د غسل کولو څخه هغه شکالي چې تیل لري هغه به واغوندي څلرم د نوکانو پرې کول پنځم د عطر او خوشبويي استعمالول شپږم په اول وخت کې مسجد ته تلل د جمعې د لمانځه احکام اوله مسأله د جمعې المنز فرض عین دی ځکه په قران مجید متواتره احادیث او د امت په اجماع سره ثابت دی د جمعې المنز د اسلام د لوی شعائر څخه دی د جمعې د لمانځه څخه منکر کافر دی او بلا عذر پرشوونکی فاسق دی الله عز وجل د سورۃ الجمعه په نهم نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يعني اي مؤمنانو ك کم وخت چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره اذان وسی نو د الله جل جلاله د ذکر پر طرف په پوره اهتمام او استعداد سره ورهسی خرڅول او رانیول پرېږدي دغه لمانځه ته ورتګ ستاسو د پاره ډیر خیر دی کچیر تاسو په ګټه او نقصان پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای هر څوک چې د جمعې په ورځ غسل وکي بیا عطر او خوشبوئی استعمال کی مسجد ته ولاړ سي پس له مسجد ته داخله دو به له دې څخه چې د خلکو تر اوجو پشه اړوي او هر څونه نفل چې کولای سي ادا کی کم وخت چې امام د خطبه ویل د پاره ولاړ سو دی پټ خلصي او خطبه واوري یا خطبه ته غوږ ونیسي د تیرې جمعې څخه تر دغه جمعې پورې د ټول ګناهونه معافيږي. پښتنه د جمعې لمونځ پر کومو کسانو لازم او واجب دی؟ جواب د جمعې د لمانځه د وجوب د پاره اته شرط دی. اول اسلام، دوهم بلوغ، پر کوچنی د جمعې لمونځ نه دی واجب، دریم عقل، څلورم مقیموالی، پر مسافر د جمعې لمونځ نه دی لازم، پنځم صحت، پر مریض د جمعې لمونځ نه دی لازم. د مریض یا مرض څخه هغه ناجوړی مقصد ده چې دغه مریض تر مسجد پیاده نسی تللی نو ځکه پر ړانده شل او داسې سپینژري چې پر ملا کړوپ وي د جمعې لمونځ نه دی واجب. شپږم نروالی، پر ښځه د جمعې لمونځ نه دی لازم. اووم حریت، پر مریی د جمعې لمونځ نه دی لازم. اتم د هغه عذرو نیستوالی چې د هغو په واسطه سره د جماعت د لمانځه پرېښول جایز وي، مثلا شدید باران یا د مریض پرستاری یا د مسجد پر لار د دشمن څخه بیره. اوله مسأله که یو چا د دغو شرایطو د نیستوالی سره سره بیا هم د جمعې لمونځ ادا کړي، لمونځ یې صحیح دی او د ماپښین فرض د ده د ذمې څخه ساقطیږي. یعنی مریض، روند، شل، مرایی، مسافر، ښځه د جمعې لمانځه ته ولاړه او لمونځ ادا کړي، دغه لمونځ یې صحیح دی او د ماپښین لمونځ ځینې ساقطیږي. یعنی دغه د جمعې لمونځ یې د ماپښین لمونځ و. اوس به د جمعې د لمانځه د صحت شرطونه درته بیان کړم. یعنی که یو د دغه شرطو څخه نه و موجود، د جمعې لمونځ نه صحیح کیږي، د ماپښین لمونځ به کوي. د جمعې د لمانځه د صحت دپاره شپږ شرط دي. اول شهر، ولسوالی او علاقه داري. په کلو کې د جمع لمونځ نسته، په کلو کې د جمعې لمونځ نسته. دوهم د ماپښین د لمانځه په وخت کې، د ماپښین د لمانځه تر وخت د مخه یا وروسته د جمعې لمونځ نه دی روا. دریم د جمعې تر لمانځه د مخه خطبه ویل، که تر لمانځه وروسته خطبه وویل سي یا بالکل خطبه ونه ویل سي د جمعې لمونځ نه صحیح کیږي. څلورم جماعت، یعنی درې نفره مقتدیان به وي بېله امام څخه، او دغه درې نفره مقتدیان به د خطبې د شروع څخه بیا د اول رکعت تر سجدې پورې موجود وي. او که دغه درې نفره به هم داسې نفره وي چې هر یو یې قابل د امامت وي، یعنی شرعا به د هغو امامت جائز وي. پنځم د جمعې لمونځ به په داسې ځای کې ادا کیږي چې ښکاره او د عامو خلقو د ورتګ اجازه وي. نو ځکه په یوه خاص ځای کې په پټه سره د جمعې لمونځ ادا کول نه دی روا، او دغه رنګه په داسې ځای کې چې و عامو خلقو ته د ورتګ اجازه نه وي، د جمعې د لمانځه ادا کول نه دی روا. شپږم د جمعې د لمانځه د صحت شپږم شرط دا دی چې د جمعې د لمانځه امامت به حاکم یا هغه څوک کوي چې د حاکم د طرفه اجازه ورکول شوی وي، او هر هغه څوک چې هغه ته د مدیریت اوقاف د طرفه د خطبې ویلو اجازه ورکړه شوی وي، دا د حاکم اجازه بلل کیږي. او په داسې ملک کې چې حکم د کوپارو په لاس کې وي، یعنی حاکم یې کافر وي، مسلمانان کولای سي چې پر یو چا اتفاق وکي او هغه د جمعې امام وګرځوي. د خطبې د مسائلو بیان. اوله مسأله، کم وخت چې خلق د جمعې د لمانځه د پاره سره راټول سو، امام دی پر منبر کښینی او مؤذن دی مخامخ و امام ته ودرېږي، اذان دی وکي، پس له اذان څخه دی فورا امام ودریږي او په خطبه ویلو دی شروع وکي. دوهمه مسأله، په خطبه ویلو کې دولس شی سنت دي. اول، په ولاړه سره خطبه ویل. دوهم، دوی خطبه ویل. دریم، د دوو خطبو په مابین کې د درې واره سبحان الله ویلو پر اندازه کښېنستل. څلورم، د خطیب پاکوالی، یعنی خطیب به په اوداسه وي. پنځم، د خطبې ویلو په وخت کې به د خطیب مخ د خلقو و تربت وي. شپږم، د مخه تر خطبې ویلو د خپل ځان سره قرار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل. اووم، په لوړ آواز سره د خطبې ویل چې خلق یې واوري. اتم، په خطبه کې به تقریبا اتم مضمونه بیانیږي چې هغه داسې دي: اول، د الله عز وجل حمد. دوهم، د الله عز وجل د ذات تعریف. دریم، د الله عز وجل وحدت او یووالی بیانول. څلورم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالت بیانول. پنځم، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ویل. شپږم، د وعظ او عبرت د خبرو بیانول. اووم، وحاضرین ته نصیحت کول. اتم، د قران عظیم الشان د یو یا څو آیاتو ویل. دا ټوله د خطبه د اتم سنت په متعلق و. او اوس د خطبه نهم سنت دا دی چې خطبه به نه اوږدوي. لسم، پر د خطبه لسم سنت، پر منبر د خطبه ویل. او کچیر منبر نو موجود، نو دی د خطبه ویلو په وخت کې و یو شی ته ودرېږي، لکه یو عمود، دیوال یا د درخت تنه. د خطبه یو لسم سنت دا دی چې دواړې خطبه به په عربي ژبه سره وایي، او که د ضرورت یا لزوم په وخت کې په بل ژبه سره د خطبه ترجمه او تفسیر وسی پروا نه لري. د خطبه ولسم سنت دا دی چې د خطبه اوریدونکي به مخ پر قبله کښیني. دریمه مسأله، په دوهمه خطبه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او آل اصحاب ازواج مطهرات ته، خاصتا خلفای راشدین او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوو اکاگانو ته، حمزه او عباس رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، دعا کول مستحب دي. او د غرنګ د مسلمانانو د ملک و مشر او رهبرته، د مسلمانانو و حاکمته دعا کول جائز او روا دي. سلرمه مسأله، کم وخت چې امام د خطبه ویلو د پاره راولاړ سو، بیان المنز کول، خبرې کول مکروه تحریمی دي. بلکې هر هغه کار چې د لمانځه سره ضد وي، لکه خوړل، چشل، په یو شي سره ځان اخته کول، د سلام جواب ورکول، ټول مکروه دي. پنځمه مسأله، کم وخت چې خطبه شروع سوه، پر ټولو حاضرینو که لرې وي که نږدې، و خطبې ته غوږ نیول واجب دي، او نور ټول کارونه ناجائز دي. حتی که یو څوک دونه لرې وي چې خطبه نه اوري، بیا به هم پټه خوله وي. شپږمه مسأله، که یو څوک د سنت مانځه په ادا کولو مشغوله و او خطبه شروع سوه، که دغه سنت مؤکده وه پوره دي کې، او که نفلي لمونځ و، پر دوو رکعتو دي سلام وګرځوي. اوومه مسأله، کم وخت چې د دوو خطبو په مابین کې امام کښیني، په دغه وخت کې د دعا دپاره لاس پورته کول مکروه دي. البته په زړه کې بې له دې څخه چې لاس پورته کې او یا په ژبه سره څه ووایي، دعا کول روا دي. اتمه مسأله، د کاغذ او نوشتې د رویه څخه د خطبې ویل جائز دي. نهمه مسأله، کم وخت چې په خطبه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم یادیږي، که مقتدیان په خپل زړه کې د ننه درود، یعنی صلی الله علیه و آله وسلم ووایي، جائز او روا دي، خو په خلاص سره ویل نشته. د جمعې د لمانځه متفرقه مسائل. اوله مسأله، هر څوک چې د جمعې د لمانځه خطبه ووایي، ښه خبره دا ده چې د لمانځه امامت هم هغه وکي، او که خطبه یو ووایي، د لمانځه امامت بل څوک وکي، هم پروا نه لري. دوهمه مسأله، پس له تمامېدو د خطبې باید فورا په لمانځه شروع وسي. د لمانځه او خطبې په مابین کې د دنیوي کارو کول مکروه دي، او که یو دینی کار وسی، بیا پروا نه لري. دریمه مسأله، د جمعې د لمانځه نیت داسې دی: نویت ان اصلي لله تعالی رکعتي الفرض صلاه الجمعه، یعنی اراده می وکړه چې د الله عزوجل د پاره د ورکعاته د جمعه فرض منز ادا کم. او دا خطر معلومه ده چې نیت د زړه کار دی، په خلص را ویل لازم او ضروری نه دی، فقط په زړه کې چې د منځ کولو اراده وکړي دغه نیت ویل کیږي. څلرمه مسأله، که یو څوک په اخره ناسته کې یا تر سجده سهو ورسته د امام سره د جمعې په منځ کې داخل سو، دغه شراکت یې صحیح دی. د امام تر سلام ورسته دی د جمعې دوه رکعات المنذ په سپورک. پنځمه مسأله، که د یو چا څخه د جمعې المنذ د یو عذر په خاطر پاتې سو، هغه دې د ماپښین المنذ یوازې ادا کړي، حتی که قصدن بیل عذر یو چا د جمعې المنذ پریښاوه، هغه به هم د ماپښین المنذ کوي، که څه هم بیل عذر د جمعې د المنذ پریښول ګناه ده. شپږمه مسأله، که یو مریض یا مریض یا مسافر یا ړانده د جمعې د المنذ امامت وکړي، دا خو هغه کسان دي چې پر دوی د جمعې المنذ نه دی لازم، خو دوی المنذ ته حاضر سوه او د دغه المنذ امامت هم یو د دوی څخه وکړي، او تر شایه مقتدیان حر مقیم او جوړ خلق وه، بیا هم د ټولو المنذ صحیح دی. پوښتنه، که یو خطبه ویونکی بی اودس سو څه به کوي؟ جواب، که بیا اودسی پس له خطبه ویلو څخه وه، هغه څوک چې خلیفہ کی چې د خطبې په اوریدلو کې اشتراک کړی وي، یعنی خطبه یې اوریدلې وي، هغه څوک چې خطبه یې نوی اوریدلې، د هغه خلیفہ کول ناجایز دي. او که د جمعې په لمانځه کې بیا اودس سو، اوس نو کولای شي چې هر څوک خلیفہ کی. پوښتنه، که د خطبې او لمانځه په مابین کې ډیر وخت تیر سو، مثلا امام پس له خطبه ویلو کور ته ولاړ، یا یې ډوډۍ وخوړل، یا په یو بل داسې کار مشغوله سو چې د لمانځه مانع او مخالف وو، بیا به څه کوي؟ جواب، خطبه به بیرته د سره وای. پوښتنه، هغه خلق چې د یوه عذر په واسطه د جمعې د لمانځه څخه معاف دي، لکه مسافر، مریض، روند، مرایي، او دغه خلق په ښار کې وه، یعنی په داسې ځای کې وه چې هلته د جمعې لمونځ ادا کېدی، اوس خو دوی د هغه خپل عذر په سبب د جمعې لمونځ نه کوي ادا، نو د ماپښین لمونځ به په جماعت کوي که جلا جلا؟ جواب، یا د ماپښین لمونځ به جلا جلا کوي، ځکه دوی ته د جمعې په ورځ د ماپښین لمونځ په جماعت سره ادا کول مکروه تحریمي دي. پوښتنه، بندیان په بندیخانه کې د جمعې لمونځ ادا کولای سي که یا؟ جواب، یا نیسي ادا کولای، او که ادا هم کی جمعه نه کیږي، ځکه چې هلته اذن عام نسته، یعنی هر څوک نسی ورتلای، او د جمعې د لمانځه لپاره اذن عام شرط دی. پوښتنه، په کوم ځای کې چې د جمعې د لمانځه ادا کول نه وي صحیح، د هغه ځای خلق به د جمعې په ورځ د ماپښین لمونځ په جماعت سره ادا کوي که جلا جلا؟ جواب، د هغه ځای د خلقو لپاره د ماپښین لمونځ په جماعت سره ادا کول صحیح دي، مګر د شار د خلقو لپاره د ماپښین لمونځ په جماعت سره ادا کول نه دي صحیح. پوښتنه، ورونو، دا خو در معلومه ده چې د جمعې په ورځ کې یو ساعت سته چې په هغه ساعت کې هر دعا قبلیږي، نو هغه کم وخت او کم ساعت دی چې په هغه کې دعا قبلیږي؟ جواب، د دغه ساعت په شوولو او معلومولو کې ډیر اختلاف سته، حتی چې د دغه وخت په باره کې 240 قوله راغلي دي، خو په هغو ټولو کې دوه قوله تر نورو صحیح او د اعتبار وړ دي. اول قول وای چې دغه د دعا د قبلې دو وخت د خطبې د شروع څخه بیا د لمانځه تر خلاصې دو پورې دی، نو بنا پر دغه قول که یو څوک دعا کوي باید په خپل زړه کې دعا وکړي، ځکه د خطبې په وخت کې په سکوت سره امر راغلی دی. او دوهم قول وای چې هغه وخت او ساعت د جمعې د ورځې آخري ساعت دی چې د مازدیګر څخه تر ماښامه پورې دی، او دغه دواړه قوله په احادیثو سره ثابت دي. نو د یو مسلمان دپاره ښه او مناسب کار دا دی چې په دغو دواړو وختو کې دعا وکړي. پوښتنه، د جمعې شپه افضله ده که د جمعې ورځ؟ شپه خو هغه ده چې د لمر لوېدو څخه شروع کیږي بیا د سپیدو تر چاودلو پورې، او ورځ د سپیدو چاودلو څخه شروع کیږي بیا تر لمر لوېدو پورې، او دا خو هم در معلومه ده چې شپه تر ورځې د مخه ده. نو پوښتنه دا ده چې د جمعې شپه افضله ده که د جمعې ورځ؟ جواب، د جمعې ورځ افضل ده، ځکه چې د جمعې ورځ په شرعي احکامو سره خاصه ده چې د هغو احکامو څخه د جمعې د لمانځه لزوم دی او د دغه لمانځه د شرطو څخه یو هم جماعت دی او په دغه جماعت کې به بېل امام درې نفره مقتدیان وي او دغه درې نفره به د مخه تر لمانځه موجود وي او د جمعې تر لمانځه د مخه سفر منع دی او د دغه لمانځه د پاره غسل کول د شو کالو اغوستل او خوشبویی استعمالول سنت دی او د جمعې په ورځ د سر خرول د نوکانو پرې کول سنت دی خو د سر خرول او د نوکانو پرې کول پس له لمانځه ښه او افضل دی د جمعې په ورځ مسجد خوشبویه کول او د جمعې لمانځه ته وختي ورتلل او تر هغو پورې چې امام خطبه ته راوځي په عبادت مشغوله کېدل سنت دی او یوازې د جمعې په ورځ روژه نیول مکروه دی د جمعې په ورځ د سورۃ الکهف ویل ښه کار دی د جمعې ورځ د هفتې په ورځو کې ښه او مبارکه ورځ ده د مسلمانانو د اجتماع او اختر ورځ ده او د جمعې په ورځ کې د دعا د قبلېدو یو ساعت شته د جمعې په ورځ اروحونه سره یو ځای کیږي د جمعې په ورځ د قبرو زیارت کیږي او د جمعې په ورځ مړي د قبر د عذاب څخه خلاصيږي ورونو د قبر عذاب د منکر او نکیر سوال او د قبر کشکشل حق دي خو که یو څوک کافر وو د هغه د قبر عذاب د قیامت تر ورځې پورې دوام کوي فقط د جمعې په ورځ او د روژې په میاشت کې د دغه عذاب څخه خلاص وي او فرمانبردار مؤمن ته عذاب نور کول کیږي فقط قرار کشکشل کیږي او هر څه چې ګناهکار مؤمن دی هغه کشکشل کیږي او عذاب ورکول کیږي خو دغه عذاب یې د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ قطع کیږي او بیا د قیامت تر ورځې نور تر راځي او که یو څوک د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ مړ شي د هغه د پاره د قبر عذاب یو ساعت وي او یو کشکشل وي بیا یې عذاب قطع کیږي نو که څوک د جمعې په شپه یا په ورځ کې مړ شو هغه د عذاب القبر او فتنه القبر څخه خلاص دی د جمعې په ورځ آدم علیه السلام خلق شوی دی او د جمعې په ورځ د جنت څخه راستل شوی دی او د جمعې په ورځ جنتیان د خپل رب سبحانه و تعالی زیارت او دیدار کوي محترم ورونو اوس به د اخترو د لمانځه احکام درته بیان کوم اوله مسأله د شوال د میاشتې و اول تاریخ ته عید الفطر ویل کیږي چې موږ کوچنی اختر ورته وایو د کوچنی اختر د میاشتې و اول تاریخ ته عید الفطر یا کوچنی اختر ورته ویل کیږي او د ذی الحجه د میاشتې ولسم تاریخ ته عید الاضحى ویل کیږي چې موږ لوی اختر ورته وایو په اسلام کې دغه دوه ورځې د اختر او خوشحالي ورځې دي او د شکر پر قسم په دغه دوه ورځو کې دوه رکعات المنذ واجب دي ورونو تاسو ته معلومه ده چې هر مشر او مربي وخپلو کشرانو ته د اختر په ورځ د اختر په مبارکي کې یو شی ورکوي څنګه چې موږ او تاسو د الله جل جلاله بندگان یو او دی عز وجل مرب او خالق دی او د دع عز وجل په حضور د لمانځه مقام ډیر لوړ او تر اندازې زیات اجر او ثواب لري نو الله عز وجل زموږ د اختر په ورځ د اختر په مبارکي کې و موږ ته دوه رکعات المنذ را کړی دي چې ثمره او نتیجه به ان شاء الله تعالی په آخرت کې وینو او ټول هغه شرطونه چې د جمعې د لمانځه د صحت او وجوب د پاره ذکر سو د اخترو د لمانځو د صحت او وجوب د پاره هغه شرط دي بل خطبه څخه ځکه د جمعې د لمانځه د پاره خطبه فرض او شرط ده او د مخه تر لمانځه ویل کیږي خو د اختر د لمانځه د پاره خطبه شرط نه ده بلکې سنت ده او پس له لمانځه څخه ویل کیږي خو په اوریدلو کې فرق نه لري د ټولو خطبو اوریدل کده جمعې وي کده اخترو واجب دي او د خطبې د ویلو په وخت کې بل اوریدلو د خطبې بل هیڅ کار نه دی روا دوهمه مسأله د کوچنی اختر یا عید الفطر په ورځ دردس شی سنت دی اول د شریعت سره موافق د بدن د وریشتانو اصلاح دوهم غسل کول دریم مسواک وهل سلرم هغه شکالی چې د لری د هغو اغوستل بنزم عطر یا خوشبوئی استعمالول شپجم سهار وختي راپورته کېدل یعنی د سهار منځ ته راپورته کېدل د سهار منځ په جماعت سره کول بیا تر هغه ورسته وم وعدګاته وختتلل اتم د عدګات ترتګ د مخه صدقه الفطر ورکول چې موږ سرسایه ورته وایو نهم د عدګات ترتګ د مخه خرما یا شیرینی خوړل یا د خوراک بل شي لسم د اختر منځ په عدګا کې ادا کول یو لسم پر کومه لار چې عدګا ته تللې دي د ها خوا پر بل لار راتلل دو لسم و عدګا ته پیاده تلل در لسم پر لاري قرار د ځان سره تکبیر ویل دریمه مسأله د اخترو د لمانځه وخت یا اول وخت چې لمر لږ راپورته سي شروع کیږي او آخر وخت د لمر تر زواله پوري دی یعنی د اختر په ورځ د لمر د راپورته کېدو څخه بیا تر زواله پوري د اختر د لمانځه وخت دی مگر مستحب او شکار دادی چې د لوی اختر په ورځ پر لمانځه تلوار وسی ځکه خلق تر مانځه ورسته اضحیه یا اختری حلال وي او د کوچنی اختر په ورځ د لمانځه ځډول مستحب دي ځکه چې خلق سرسایه یا صدقه الفطر ورکي البته د لمر او ګرمۍ مراعت باید وسی سلرمه مسأله د اخترو د لمانځه د ادا کولو طریقه داسې ده امام او خلق به د آبادیو څخه وعدګاته راووزي امام به د خلقو سره دوه رکعات لمونځ ادا کړي اولن د لمانځه نیت داسې کیږي نیت مې دی یا نیت مې وکړي چې دوه رکعات لمونځ د لوی یا کوچنی اختر چې واجب د دغه وخت دی سره د تکبیراتو ادا کړم اقتداء مې ده په دغه حاضر امام پسې پس لنیته به د الله اکبر د ویلو سره لاسونه د غوژو تر نرمیو پوری پورته کی او بیا به لاسونه تر نامه لاندې ونیسي امام او مقتدیان به ټوله سبحانك اللهم ووای بیا به امام درې تکبیره په لوړ آواز وای او د هر تکبیر سره به لاسونه تر غوژو پوری پورته کوي مقتدیان به هم دغه تکبیرونه قرار ورسره وای او لاسونه به تر غوژو ورسره پورته کوي د اول او دوهم تکبیر رسته به لاسونه اله نیسي او تر دریم تکبیر رسته به امام او مقتدیان لاسونه تر نامه لاندې ونیسي مقتدیان به پټه خوله دریږي امام به اعوذ بالله او بسم الله قرار د ځان سره ووایي او بیا به الحمد لله او د قران مجید یو سورت یا یو څو آیات په جهر سره ووایي بیا به رکوع او دوه سجدي وکړي تر سجدو وروسته به و دوهم رکعات ته ولاړ سي په دوهم رکعات کې به هم الحمد لله او سورت په جهر سره ووایي د مخه تر رکوع به امام درې تکبیره په جهر سره وایي او تر هر تکبیر وروسته به لاسونه اله نیسي مقتدیان به هم دغه تکبیرونه قرار ورسره وایي او لاسونه به اله نیسي د څلرم تکبیر په ویلو سره به امام او مقتدیان رکوع ته ولاړ سي پس له رکوع به دوه سجدي وکي پس له سجدو به کښیني التحيات درود او اللهم ربنا بووي او دوالو ترپوته به سلام وګرځي چې په دې حساب سره د دوالو رکعاتو په ولاړه کې ټوله نه تکبیرونه ویل کیږي چې شپږ یې زائد دي چې په شپږ سره کې لاسونه تر غوژو پوري پورته کیږي او درې یې اصلي د لمانځه دي چې په هغو کې یو تکبیر تحریمه دي په دې کې هم لاسونه پورته کیږي او دوه یې د رکوع دي چې په هغو کې لاسونه نه پورته کیږي او د اختر د لمانځه د تکبیر او د اختر د لمانځه د تکبیراتو په مابین کې شی نه ویل کیږي فقط د دوو تکبیرو په مابین کې د درې واره سبحان الله د ویلو پر اندازه پټه خوله دریږي پنځمه مسأله د هر لمانځه که نفل وي که سنت که واجب وي که فرض په اول رکعات کې د الحمدلله تر ویل د مخه د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دی او په پاته نور رکعاتو کې د الحمدلله تر ویل د مخه د بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دی البته دغه ویل د امام او د هغه چا د پاره دی چې یوازې لمونځ کوي د مقتدی د پاره دغه ویل نسته شپږمه مسأله پس له ادا کولو د لمانځه به امام پر منبر ودرېږي دوی خطبه بووی او د دواړو خطبو په مابین کې به د درې واره سبحان الله د ویلو پر اندازه کشینی لکه د جمعې د ورځې په خطبو کې. ومه مسأله د لوی او کوچنی اختر د لمانځه په ادا کولو کې فرق نشته، صرف یو دوه فرق په سننو کې موجود دي. هغه دا چې د کوچنی اختر په ورځ و عیدګاه ته تر تللو د مخه د خرما یا شیرینی خوړل سنت دي، او د لوی اختر په ورځ نه خوړل سنت دي. او د کوچنی اختر په ورځ د عیدګاه پر لارې تکبیرونه قرار د ځان سره ویل کیږي، او د لوی اختر په ورځ د عیدګاه پر لار تکبیرونه په زور یا لوړ آواز ویل کیږي. اتمه مسأله، په عیدګاه کې بیل اختر د لمانځه څخه نور نفل لمونځ کول مکروه دي. که د اختر تر لمانځه د مخه وي که وروسته، نور لمونځ باید ونه سي. محترم ورونو، څرنګه چې فتاوا پای ته ورسېده او موږ ونه سوای کولای چې د اختر د لمانځه احکام پوره درته بیان کړو، نو ان شاء الله تعالی پر راتلونکي پته کې به د اخترو د لمانځه پاته احکام، د کسوف او خسوف لمونځ، د استسقاء لمونځ، د امامت بیان او د جنازې د لمانځه احکام درته بیان سي. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين. د جمعيه ورځ نوشتمه د رجب د